أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pek aziz ve değerli kardeşlerim. Abdestin farzları ile ilgili bir konu işlemeye çalışacağız inşallah. Evvela metinde okuyacağımız abdestin farzları. Abdestin farzları altıdır. 1. Yüzünü yıkarken niyet getirmek. 2. Yüzünü yıkamak. 3. Elleri dirseklerle beraber yıkamak. 4. Başın bir kısmını meshetmek. 5. Ayakları topuklarla beraber yıkamak. 6. Tertip zikrettiğimiz şekilde sırasıyla yapmak. Şimdi değerli kardeşlerim, abdestin farzları Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerin ayet-i kerimede beyan buyurduğu gibi: Ey iman edenler, namaza kalkmayı dilediğinizde yüzlerinizi dirseklerle birlikte yıkayın. Yüzlerinizi dirseklerle beraber ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklarla beraber ayaklarınızı yıkayın. Maide suresinin 6. ayeti. Bu ayeti kerimeye göre değerli kardeşlerim, Hanefi mezhebine göre abdestin farzı 4'tür. Yukarıda mealini yazdığımız ayetin açık anlatımında bu 4 farz şunlardır. 1. Yüzü belirlenen ölçü ve biçimde yıkamak. 2. Elleri dirseklerle beraber yıkamak. 3. Başı ıslak elle meshetmek. 4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak. Şafii mezhebine göre 6. Maliki mezhebine göre 7 ve Hanbeli mezhebine göre de 6'dır. Şafiiler yukarıda belirtilen 4 farzdan başka bir de niyet ve niyette belirtilen tertip farzdır demişler. Yukarıda o 4 farzı saymakla beraber 2 tane daha ilave etmişler. Bir tanesi niyet, diğeri ise niyetle belirtilen tertip. Yani tertip sırasıyla. Malikilerde de bu 4 farzla birlikte niyet, bir organ kurumadan diğerini yıkamak ve bir de suyu yıkanan organın üzerine götürüp getirmek suretiyle abdest azasını vurmak, yani götürüp getirmek, abdest azasını güzel bir şekilde ovmak farzdır. Hanbelilerde ise değerli kardeşlerim, belirtilen 4 farzla birlikte bir de ayetle belirtilen tertip üzere abdest almak ve bir organ kurumadan diğerini yıkamak da farzdır. Abdest farzlarının ayrı ayrı açıklanması. 1. Yüzü yıkamak. Genellikle İslam fıkhında yıkamak denilince suyu bir organ üzerine akıtmak, mesih denilince ıslak eli dokundurmak. Hidaye, Tahavi ve Fetva-i Hindiye gibi kıymetli kitaplarda özellikle bu tarif üzerinde durulmuştur. Bu bakımdan açık olan rivayete göre suyun organ üzerinde akması, yani akıntısının sağlanması şarttır. Akıntı sağlanmadığı takdirde alınan abdest caiz değildir. Ancak İmam Ebu Yusuf'a göre suyun organ üzerine akıp damlamaması şart değildir. Kar ve dolu ile abdest almak caiz midir? Kar ve dolu ile ya da abdest ya da dolu ile abdest azasına sürülür de iki ya da fazla damla meydana gelirse bu bir icma caizdir. Bu sayıda damla meydana gelmezse Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre caiz değildir. İmam Ebu Yusuf'a göre ise caizdir. Nitekim Zahire adlı kitapta da bu husus açıklanmış ve Fetva-i Hindiye'de de buna yer verilmiştir. Ne var ki? Bu konuda sahih olan görüş ve içtihat İmameyn'in görüşüdür. Yani İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'in. Yüzünün sınırı açık rivayette yüz için bir sınır belirlenmemiştir. Ancak İslam fakihlerinin çoğuna göre yüzün sınırı baştaki saç biçiminden çene altına ve bir kulak yumuşağından diğerine kadar olan kısımdır. Hidaye şerhinde Bahr-ı Raik ve İbni Abidin'de de aynı husus belirtilmiştir. Başın ön cephesindeki kıllar dökülmüşse mutlaka saç bitimi sınır başlangıcı alınmaz. Normal ölçü olarak dikkate alınarak alınla baş arasındaki sınır ki bu normal saçı olanlar da belirgindir. Esas kabul edilir. Sahih olan görüş de budur. Saçını alnına doğru uzatan kimse abdeste yüzünü yıkarken yüz sınırını sarkan saçlarını da yıkaması vacip olur. Hidaye Şerhi ve benzeri müteber kitaplarda da aynı husus belirtilmiştir değerli kardeşlerim. Gözlerin içine suyu ulaştırmak. Abdeste yüz yıkanırken suyu gözlerin içine ulaştırmak ne farz ne de sünnettir. Ancak yüze su verirken gözleri fazla yummak için bir külfete girmeye de gerek yoktur. Açık tutmaya çalışması da böyledir. Ne var ki Fakih Ahmet bin İbrahim o görüşte bazı ilim adamları yüz yıkanırken gözleri sıkıca yummak caiz değildir demişlerdir. Çünkü bu durumda gözün çevre ve pınarları yıkanmış olmaz. El-Muhit kitabında da bu husus belirtilmiştir. Gözdeki çapağın altını yıkamak. Ağıran bir gözde çapak meydana gelir ve bu gözün daha çok dış kısmında bulunursa yüzü yıkarken gözler yumulduğunda dışta kalan çapağın altını yıkamak vacip olur. Aksi halde abdest yerine getirilmiş sayılmaz. Yıkamada dudakların durumu. Dudaklar normal biçimde kapatıldığında dışta kalan kısmı yüzden sayılır. Bu nedenle yüz yıkanırken dudakların o kısımlarına suyu dokunması gerekir. Sahih olan görüş de budur. El-Hulasa kitabında da aynı hususa yer verilmiştir. Şakakla kulak arasındaki beyazlık. Bu kısımda yüzün sınırına girdiğinde yıkanması yani suyun dokunması vaciptir. Tahavi sahih olan budur diyor. Hanefi fakihlerinin çoğu da aynı görüştedir. Kaş, bıyık ve sakalın yıkanması. Yüzü yıkarken kaş ve bıyıkları sakaldan ve yüz sınırını aşmayan kısmı yıkamak vaciptir. suyun kırların altına nüfuz etmesi şart değildir. Ancak kırlar seyrek olur da yer yer deri görünürse o takdirde suyun deriye geçmesini sağlamak vaciptir. Aynı konu Kadihan fetvasında da işlenmiştir. Sakalın su ile ovulması. İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre suyu sakalın dışına yani dış kısmı üzerine götürüp getirerek ovmak vaciptir. En sahih olan görüş ve içtihatta budur. Ancak çenenin sınırını aşıp aşağıya sarkan kısmı yıkamak vacip değildir. Abdest alındıktan Abdest alındıktan sonra tırnak kesmek veya tıraş olmak, abdest alındıktan sonra herhangi bir nedenle kaşlarını ya da bıyıklarını veya sakalını, başını, yani sakal kesinlikle tıraş edilmez, başını yani bıyıklarını veya başını tıraş eden kimsenin yeniden abdest alması gerekmediği gibi tırnaklarını da kesen kimsenin abdestinin yenilemesi gerekmez. Sadece o kısmı ıslak bir bez ile silmek temizlik yönünde uygun olur. Şerh-i Fethül Kadir, Bahru Raik ve benzeri muteber fıkıh kitaplarında da aynı husus belirtilmiştir. İki elleri dirseklerle beraber yıkamak, Hanefi imamlarının çoğuna göre dirsekler ellere dahildir. Bu baptan elleri yıkarken dirseklerin de yıkanması gerekir. Çünkü ayetteki ila harfi gaye içindir. Karine olduğu yerlerde gaye mugayeye dahildir. Aksini iddia edenler de olmuştur. Allah Celle Celaluhu daha iyisini bilir. Abdest organlarında meydana gelen fazla organları yıkamak vacip midir? Elde doğuştan ya da sonra 6. veya 7. parmak bulunursa onları yıkamak vacip olur. Ayaktaki fazla parmakların durumu da böyledir. Aynı konu Fetfetül Kadir'de de işlenmiştir. Omuzdan İkinci bir el oluşmuş durumda ise asıl olan eli yıkamak vacip, öbürünü yıkamak ise sünnettir, diğerini yıkamak ise sünnettir. Müstehap diyenler de olmuştur. Bazısına göre ise fazla olan el asıl elden yıkanması vacip olan yerin sınırına ulaşıyor ve ulaşmıyorsa ulaşan ve aşan kısmı yıkamak da vaciptir. Ama İbn-i Nüceym Bahru Raik'te bunun mendup olduğunu kaydetmiştir ve açıklamıştır. Deri üzerinde yapışan bir maddenin bulunması, abdest organlarından herhangi birinin üzerinde suyun deriye geçmesine engel olan bir madde bulunursa alınan abdest sahih olmaz. Örneğin oje, sakız bu türdendir. Deri üzerinde bir tabaka meydana getirmeyen boya ve benzeri maddeler, kına, boya ve benzeri maddeler abdeste engel değildir. Çünkü çoğu kez hamur yoğuran ev kadınları ya da fırıncıların ellerine yapışıp kuruyan hamur az bir şeyse hemen ıslanıp kaldırılması mümkün değilse onlar hakkında bu vaziyette aldıkları abdest caizdir denilmiştir. Tırnak altlarına girip kuruyan hamur ve benzeri maddelerin de temizlenip altına suyun nüfuz etmesini sağlamak vaciptir. Ancak tarla, bahçe benzeri iş yerlerinde çalışıp da tırnak altlarını devamlı surette temiz tutmaları mümkün olmayanlar hakkında fetva verilmiştir. Yani onlar o vaziyette abdest alıp namaz kılabilirler. Bu konuda İmam Ebu Yusuf, İmam Ebu Nasr el-Saffar'ın şöyle dediği Ni Fetva-i Hindiye'de nakledilmiştir. Tırnaklar parmak uçlarını örtecek kadar uzunsa herhalde altlarını yıkamak gerekir. Kısa olursa buna gerek yoktur. El-Muhit kitabında da bu husus belirtilmiştir. Fethül Kadir'de de uzun olan tırnakların herhalde altını yıkamak vaciptir. Buna başka bir görüş eklemek lüzumsuzdur deniliyor. Ne var ki fakihlerin hepsi de çeşitli iş yerlerinde çalışan kadın ve erkeklerin tırnak altlarının bazı maddelerinin girmesinden korunması mümkün olmadığı için abdeste yıkanması gerekli değildir demişler. Fetva buna göredir. Parmaktaki yüzük genişçe olursa abdest alırken oynatılması gerekmez. Ancak dar olup suyun deriye geçmesini önlüyorsa o takdirde hareket ettirilmesi vaciptir. Açık olan rivayette budur. 3. Ayakları topuklar ile beraber yıkamak. Ayakları topuklarla beraber yıkamak farzdır. Hanefi imamlarında üçüne göre böyledir. İmam Züfer onların görüşünde değildir. Fetva 3 imamın içtihadı doğrultusundadır. Bir kaza sonucu ellerini dirseklerinden, ayaklarını topuklarından kaybeden kimseden iki farz kalkmış olur. Sadece yüzünü yıkayıp başına mesh verdirerek abdestini tamamlar. Çünkü bir zaruret sonucu farzlardan ya da şartların birinin veya birkaçının ortadan kalkması diğer şartları ve farzları hükümsüz kılmıyor. Yani onların düşmesiyle bunlar düşmüyor. Bunun gibi 45 dereceden sonra gece ve gündüzden anormal değişiklikler meydana gelir. Bazı yerde güneşin batmasıyla doğması bir olur. Bazı yerde gece diye bir şey ölçü kalmaz. Vakit şartının ortadan kalkmasıyla diğer şartlar ortadan kalkmış olmaz. 5 vaktin normal olarak bulunduğu bir ülkenin namaz vakitleri belirleyip ona göre ibadet edilir. Çünkü namazdan maksat vakit değildir. Vakit resmiyeti ve düzenli olmayı sağlamak içindir. Bu konuya inşallah namaz bahsinde yeterince yer verip Müslüman kardeşlerimizi aydınlatmaya çalışacağız inşallah. Ancak kesilen kısımda topuk ve dirsek uçları kalırsa o takdirde kalan uçları yıkamak vacip olur. Bu da 3 mezhebe göredir. Felç olup duyarsız hale gelen el ya da ayaklar. Felç ya da başka bir sebepten dolayı duyarsız hale gelen el veya ayağı yıkamak vacip midir? Tatarhaniye ve benzeri fıkıh kitaplarında bu hususa yer verilmiş ve bu durumda olan azanın yıkanması gerektiğini belirtmiştir. Çünkü abdestten maksat bir bakıma beden temizliğidir. Felç olan bir organı temiz tutmak kadar tabii ne olabilir? Yağlanan eller ya da ayaklar. Ya bilindiği gibi suyun deriye tam nüfuz etmesini engelleyen bir maddedir. Ancak bu bir yağlı boya, bir oje ve benzeri maddeler gibi değildir. Bu bakımdan onu hemen gidermek mümkün değilse su ile o azayı iyice ovmak kafi gelir. Yani yağlı bulunan abdest azası böylece yıkanmış sayılır ve farz yerine gelmiş olur. Fetva bu görüşe göredir. Ayaklardan meydana gelen çatlaklara sürülen merhem ve benzeri yağlı maddeli ilaçlar suyun nüfuz etmesini engeller. Ancak ne var ki suyun açılan yarığa girmesinden bir sakınca varsa merhem kaldırılmaz ve öylece abdest alınır. Bu caizdir. Zarar vermiyorsa o takdirde suyun alt kısmına nüfuzunu sağlamak vacip olur. Hem de bunda temizlik de söz konusudur. El-Muhit kitabında da bu husus açıklanmıştır. Abdest azasında yarılan yerin dikilmesi. Abdest azasında yarılan yerin dikilmesi hem caizdir hem de suyun alta geçmesi vacip değildir. Çünkü bunda hem zaruret var hem de sağlığı korumaz söz konusudur. Bu konuda Şemsül-e İmme el-Helvani Hazretleri diyor ki abdest ya da gusül azasında birinde bir yarık meydana gelir de onu yıkamak çok zor olur. Kişi bu konuda aciz kalırsa o yeri yıkamak vacip değildir. Sadece suyu üzerinde götürüp getirerek ovmak yeter. Bunu da yapamıyorsa ıslak elleriyle mesh etmekle yetinilir. Bunu yapmaktan da aciz kalırsa mesh etmeyi de terk eder. O vaziyette abdesti tamam sayılır. Fetva-i Hindiyye'de de bu konu açıklanmıştır. Yara üzerinde oluşan kabuk. Abdest organlarından birinde meydana gelen yaranın üzerinde oluşan kabuğun altını yıkamak gerekir mi sorusuna, kabuk kalkmamışsa elbette ki gerekmez. Ancak bir tarafı kalmış, diğer tarafları da cilde bitişik duruyorsa o vaziyette yıkanır. Suyun oluşan kabuğun altına nüfuz etmesi vacip değildir. Çünkü kabuğun altı henüz tamamen ortaya çıkmış değildir. Bu konuda Fetva-i Kadihan'da da yeterince açıklanmıştır. Yara üzerinde kabuk organ yıkandığında elin dokunmasıyla kalkıyorsa açılan kısmı yıkamak gerekir mi? Yara iyileşmemiş, üstündeki kabuğun kalkması ya da koparılmasıyla bir acı duyulmuyorsa o takdirde altını yıkamak gerekir. Yok, yara henüz iyileşmemiş ve o ovma sonucu kabuk kalkıyorsa bu takdirde kalkan kabuğun altını yıkamak vacip değildir. Ancak açılan yaradan kan, irin gibi akıcı bir madde çıkar da etrafa yayılırsa her iki halde de kabuk altını yıkamak gerekmez. Şurada yara iyileşmemiş ve üstündeki kabuğun kalkması ya da koparılması bir acı duyulmuyorsa o takdirde altını yıkamak gerekir. Yok, yara henüz iyileşmemiş, ovma sonucu kabuk kalkıyorsa bu takdirde kalkan kabuğun altını yıkamak vacip değildir. Ancak açılan yaradan kan, irin gibi akıcı bir madde çıkar da yayılırsa o takdirde abdesti bozulmuş olur. Yeniden abdest alması gerekir. Hanefi imamlarından bazısına göre her iki halde de kabuk altını yıkamak gerekmez. Daha uygun olan görüş, fetva da budur. Bu da Celal Yıldırım kaynaklarıyla İslam Fıkhı Uysal Kitabevi cilt 1 sayfa 10-15 kitabında naklen alınmıştır. Deriye yapışan balık, pulu ya da pire dışkısı. Pire ve benzeri haşerenin dışkısının devamlı korunmanın mümkün olmadığı dikkate alanlar abdest azası üzerinde bu kabil şey bulunur ve iyice kurumuş olur, suyun alta geçmesini engellerse yine de abdest alman caiz olur demişlerdir. Çiğnenmemiş ekmek parçası ya da balık pulunun yapışıp kaldığı azayı bundan temizlenmedikçe abdest alman sahih olmayacağından çoğu alimlerin görüş birliği vardır. Çünkü bu kabil şeylerden korunmak her zaman mümkündür. El Muhit kitabında da bu husus açıklanmıştır. Bir organ üzerinde ıslaklığı başka bir organa nakletmek caiz midir? Abdeste caiz görülmemiş fakat gusulde caiz görülmüştür. Çünkü gusul konusunda bütün beden bir aza sayılır ama abdeste 4 ayrı aza söz konusudur. Abdeste de aynı azadaki ıslaklığı kuru kalan yere nakletmekte bir beis görülmemiştir. Üzerinde bolca yağmur yağan, üzerine bolca yağmur yağan ya da bir ırmağa dalan kimsenin abdest veya guslu bu durumda yerine gelmiş olur mu sorusuna, yağmur ya da ırmak suyu abdest azasının tamamına, kuru yer kalmayacak şekilde, biçimde dokunursa abdestin farzı yerine gelmiş olur. Gusül konusunda ise bütün bedenin kuru yer kalmayacak biçimde ıslanması şarttır. Ayrıca ağzına ve burnuna su alması gerekir. Çünkü Hanefi mezhebinde niyet şart değildir. Önemli olan bedenin yıkanması ya da abdeste dört azanın kuru kalmayacak biçimde ıslanıp yıkanmasıdır. Şafii mezhebine göre niyet farz olduğundan niyetsiz bir vaziyette gusül, ne gusül ne de abdest caiz olmaz. Maliki mezhebine göre de böyledir. Hanbeli mezhebine göre caizdir. Es-Sıraciye kitabında da bu konu belirtilmiştir. 4. Başı meshetmek. Yani abdestin farzlarından dördüncüsü başı meshetmek. İmam Ebu Hanife'nin fetvaya şayan görülen görüş ve içtihadına göre başın dörtte birini teşkil eden nasiyeyi meshetmek farzın yerine gelmesini sağlamakta yeterdir. Hidayede de aynı husus belirtilmiştir. O halde seçilen görüş nasiyesinin başın dörtte birini meydana getirmesidir. El ihtiyarda da aynı husus belirtilmiştir. Ancak bu konuda vacip olan elin üç parmağının kullanılmasıdır. Sadece bir ya da iki parmakla meshetmek kafi değildir. Daha uygun olan sağ elin iç kısmını ıslatıp olduğu gibi başın ön kısmına dokundurmaktır. Fetva-i Kadihan'da da bunun üzerinde durularak aynı hükme varılmıştır. Parmak uçlarıyla su damlıyorsa meshetmek caiz değildir. Su damlamıyorsa. Özür diliyorum. Parmak uçlarıyla su damlamıyorsa meshetmek caiz değildir. Yeterince su damlıyorsa o takdirde caiz olur. Çünkü bununla dörtte birini meshi sağlanır. Nasiyeden alma doğru, sarkıtılan saç üzerine meshetme kafi değildir. Çünkü baş sınırını aşmış sayılır. Bilhassa kadınların saçlarını iki örgü haline getirip başına dolamasıyla başın sınırlarını aşan saçların sınır içine sokulması sağlanmış olur mu? Fıkıhçılardan bir kısmı nasiye üzerine gelen kısmı üzerine meshetmeyi kafi görmüşler. İllet olarak da o örgünün altında baş var demişlerdir. Fakihlerimizin çoğu ise bunu caiz görmemiştir. Herhalde başa dolanan örgünün alt kısmının meshedilmesi gerektiğini söylemişlerdir. İkincilerin görüşü ihtiyata daha uygundur. Kulakları meshetmek başı meshetmenin yerine geçer mi? Geçmez. Çünkü kulak ayrı bir organ sayılır. Ona meshetmek müstehaptır. Onu meshetmek müstehaptır. Başı meshetmek ise farzdır. Ancak kulakları meshettikten sonra avucunda ıslaklık kalırsa onunla başı meshetmek caiz olur. Ama başı meshettikten sonra elin içiyle ıslak kalsa bile onunla mesleri meshetmek caiz olmaz. Bunun gibi henüz ıslak bulunan abdest azasından birinin ıslaklığını alıp da başı ya da mesleri meshetmek caiz değildir. Fetva-i Hindiyye'de de bu husus açıklanmıştır. Başı karla meshetmek yeterli mi? Dokunan kar damlasın damlamasın başın dörtte biri onunla meshedildiği takdirde kafi gelir. Dolu da aynı hükme girer. Başı yüzle birlikte yıkamak mesih yerine geçtiğinden ayrıca elleri ıslatıp mesih yapmaya gerek yoktur. Ne var ki böyle yapmak şari'in emrine uygun olmadığından mekruh sayılmıştır. El-Muhit kitabında da bu husus açıklanmıştır. Başın bir kısmı tıraşlı, bir kısmı tıraş edilmedik ise tıraş edilmedik kısım üzerine meshetmek caiz olur. Nitekim Cevhere'de de buna cevaz verilmiştir. Bunun gibi başının nasiye yani ön cephesini değil de arkaya ya da orta veya yan kısımlarını meshetmek caizdir. Tatarhaniye'de de bu husus belirtilmiştir. Sarık, külah ve başörtüsü meshetmek, başörtüsüne meshetmek caiz olur mu? Bu konuda varid olan sahih hadislerle Hanefi imamların görüşü arasında belirgin bir fark mevcuttur. Amr bin Ümmeyye radıyallahu teala anhu'dan yapılan sahih rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem mesleri hem de başındaki sarığı üzerine meshetmiştir. Buhari, İbn-i Mace, Ahmed bin Hanbel ayrıca Bilal'den yapılan rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur. Buyurduğunu tespit edilmiştir. Mesler ve başörtü üzerine meshedin. Müçtehitler, imamlar bu konuda Hazreti Ayşe validemizin abdest alırken ıslak elin başörtüsünün altına koyup saçını meshettiğini ettiği ve böyle yapmamı Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz emretti demesini delil olarak almışlardır. Almışlardır. Bu da Bedai-us-Sanai kitabında, kitabının abdest konusunda alınmıştır. Ancak eller fazla ıslak olur ya da sarık ya da başörtüsüne meshedildiği takdirde ıslak saça geçerse yapılan mesih caiz sayılmıştır. El-Hülasa kitabında da bu husus açıklanmıştır. Bununla beraber örtü altını meshetmek daha uygundur. Fetevai Kadihan'da da böyle yapmanın eftal olduğu belirtilmiştir. Bu kaynak Celal Yıldırım kaynaklarıyla İslam Fıkhı Uysal Kitabevi cilt 1 sayfa 17-18. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.